In de tijd dat kreten als Joze Joze heel normaal waren. Een mooie van Earth, Wind & Fire. Deze kerstavond bij jouw lokale streekomroep. Jawel, That's the Way of the World. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen, zoals gebruikelijk. Met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk, omdat het kerstavond is, een aantal mooie kerstnummers waarvan je denkt, hé, dat zijn wel bijzondere nummers die ik een tijdje niet gehoord heb. Of zelfs heel nieuw werk, zou ook zomaar kunnen. Dus blijf lekker luisteren. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen, want het blijft natuurlijk gewoon ook een mooie dag om te vertellen wat er allemaal gebeurt in de regio. We gaan het hebben over cultuur. En dan over cultuur en opzomeren. Je weet wel, dat is in de regio ook wel een ding. Verder, jawel, verslik me er bijna in. Een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over kerstavond. Vanavond natuurlijk. En we gaan het ook nog hebben over... Het is nooit te laat om te beginnen met sporten. Het goede voornemen voor het komend jaar. Je hebt hem misschien ook al. En het is er nooit te laat voor. Dus... Luister lekker mee en geniet van de muziek, maar ook zo meteen van de interessante onderwerpen. Dit is de late avond. E

Een van de meest bekende nummers van de Moody Blues. Nights in White Satin is natuurlijk de meest bekende. Maar dit doet daar niet veel voor onder. Je hoorde natuurlijk van hen Isn't Life Strange. Aaron Voor, The Captain, Maria and the Children. Maar natuurlijk ook een heel koor uit The Sound of Music. Een film die natuurlijk de komende dagen overal weer te zien is. Op een van de 100 zenders in het land, zou ik maar zeggen. Die je kunt ontvangen via de kabel. Je hoorde uiteraard Edelweiss. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Paul Dries en hij is een fondsenzoeker voor de regio Rotterdam. Paul, welkom. Ja, goedendag. Ja, we gaan het hebben over iets meer dan fondsenzoeken, over opzomeren. Dat is in Rotterdam nog interessant. Zeker interessant, want het is een van de stadsinitiatieven die het mogelijk maakt dat burgers met hun initiatief bij een gemeenteloket kunnen aankloppen en geld kunnen krijgen om een straatfeest, een barbecue, een braderie of een toneelstuk of een opera kunnen organiseren in hun wijk, in hun straat. Ja. Maar dan moeten ze wel weten waar ze moeten zijn, hè? Ja, dat is het meestal. Als je naar de gemeente gaat, dan kom je in een hele weerwaar terecht van allerlei organisaties, instanties, ambtenaren, noem maar op. Klopt, want er zijn ongelooflijk veel loketten verzonnen waar geld is om dit soort dingen te faciliteren. Ook nog verschillende loketten dus? Ook nog verschillende loketten, verschillende wethouders die erboven zitten. Dus je kunt op allerlei manieren bij de gemeente geld aanvragen, maar je moet wel bij het juiste loket staan met jouw feest of jouw idee of jouw initiatief. Dan ben jij de fondsenzoeker van Rotterdam. Heb je daar ook een rol in? Of laat je dat over aan de mensen die het zelf allemaal moeten regelen? Binnen de Vereniging Rotterdams Fonds is er een werkgroep die die fondsenzoeker heeft gedaan. Dus daar heb ik een rol in om dat zeg maar faciliteren en in te draaien. Mm-hmm. Daarna gaan alle fondsen en de fondsenzoekers gaan zelf zelfstandig bij de diverse fondsen langs. Je hebt geen bemiddeling in om ze te helpen met die aanvraag? Nee, in de eerste instantie niet. We kunnen mensen wel helpen als ze dat verzoek te doen, maar dat gaat dan per fonds. Dat is niet zeg maar vanuit de Vereniging Rotterdams Fondsen, dat is bij de fondsen zelf. Ja. Want alle fondsen hebben hun eigen manier van vragen behandelen en honoreren. Ja, en dan zag ik ook staan door de redactie Cultuur Concreet. Dat heeft ook nog met jouw werk te maken. Nou, niet met mijn werk, maar wel Cultuur Concreet is ook iets van de gemeente die kijkt in hoeverre er via wijkregisseurs, zoals dat heet, in de wijken cultuur kunnen faciliteren en organiseren. En zij zoeken inderdaad in de wijken naar plekken waar dat zou kunnen. Zo hebben ze in Ommoord zeg maar een filmzaal gerealiseerd. Oh ja. En zijn ze in Krooswijk actief bij de jaarlijkse opera die daar wordt gehouden. En dat is iets wat zeg maar helemaal via een gemeenteloket gaat. Ja, ja. Waar daar gelden of handjes worden gerealiseerd. Ja, dus de gemeente heeft ook een hele grote rol in geld weggeven voor goede doelen en voor cultuur met name. Denk zeker, ik. Ja. Ja. En ook voor educatie en voor speelveldjes en dat soort zaken. Maar ja, dat blijft een moeilijke zaak, want de gemeente heeft zoveel fondsen en zoveel wegen die naar de goede plek toe moeten leiden. Maar daar heb je dan verder geen rol in. We hebben het één keer per jaar zeg maar, met de burgemeester en de wethouder een gesprek op het gemeentehuis, waarbij allerlei fondsen en partijen bij elkaar komen. En dan praten we over van hoe kunnen we elkaar beter en makkelijker vinden. Ja. En zorgen dat daar waar geld noden zijn of ideeën zijn, dat we elkaar daar kunnen versterken. Want ook heel veel fondsen hebben maar per aanvraag een x-bedrag die ze kunnen of willen geven. Ja. En meestal is dat niet genoeg om een hele begroting te dekken. Dus dan proberen we ieder jaar te kijken hoe we daar zeg maar in gegroeid zijn en hoe we dingen kunnen verzinnen om elkaar makkelijker te vinden om al deze initiatieven te honoreren. Die fondsen zouden wat meer onderling contact moeten hebben. Ja, en dat proberen we ook met dat platform te realiseren. Ja, ja. Maar dan zou je ook zo'n platform kunnen maken van de fondsen die er zijn allemaal op één website en laten zien dat je er bent. En dat hebben we dus ook gedaan. Hè. Dat is gebeurd. In eerste instantie hadden we de Vereniging Rotterdams Fonds. En nu met de nieuwe fondsenzoeker is het qua techniek meer mogelijk om samen op te trekken en gezamenlijk gevonden te worden. Maar digitaal is het wel te vinden. Ja, zeker. Ja, ja, ik weet nog dat uit het grijze verleden hadden we een fondsenboek. Dat was net, net zo dik als de Bijbel zo ongeveer. Ja, ja. Nou, dat is zeg maar nu gedigitaliseerd. Dat is helemaal digitaal. En binnen Rotterdam dan ook nog eens een keer de Verenigde Rotterdamse Fondsen. De 70 fondsen die samen. Ja, want alles dat proberen is iets om daarmee te beginnen als je iets wil aanvragen. Dat lijkt me een hele goede voor Rotterdamse initiatieven, zeker. Ja, ja. En hoe kunnen mensen dat vinden? Ze kunnen kijken naar de website van de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Ja. Ze kunnen ook op de website kijken van Find and Fund, waar we het over hebben gehad. Ja, en daar zoeken naar Vereniging Rotterdamse Fondsen. Ja, Find and Fund is Find met een hoofdletter N en Fund, hè? Ja. Ja, want even, ik denk nou ineens, Rotterdam wordt altijd als een wat armere stad gezien, als gemeente, als stad. Nou, in ieder geval maar een stad is wel die, geld. Die heel veel noden heeft. En ja, die noden zijn niet zeg maar vanuit de gemeentekas of de gemeentelijke gelden allemaal te lenigen. Dus het is heel goed dat er fondsen zijn die dat stuk dan op kunnen pakken. Dankjewel. Paul Driessen over het fondsen in Rotterdam en opzomeren ook nog even. Want dat is een hele oude kreet, hè? Het is een hele oude kreet. En dat is echt maar een van de eerste, zeg maar, Rotterdam-brede dingen om in allerlei wijken zaken te faciliteren vanuit de gemeente. Cultuur is belangrijk en dat zeker, komt in Rotterdam ook aan de orde. Cultuur. Via de fondsen onder andere. Absoluut. Dankjewel voor het gesprek. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. Et bombardement c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur.

een van de mooiste kerstnummers die we hebben. En ook nog van Nederlandse makelij. Velasky. Prachtige nummers maakt ze trouwens. Ook hele heerlijke cd's. Met verrassende liedjes en teksten. Zou je eens naar kunnen gaan luisteren op YouTube. Ze heeft er een hele rij nummers staan. Dus een aanrader. Ook op kerstavond. Je hoorde Christmas Was a Friend of Mine. En daarvoor hoorde je natuurlijk Montchouman en Le Lac Majeur. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. Ook op deze kerstavond. Het is even niet anders. Je hoort van hem een column onder de titel Kerstavond. En Han van der Horst mijmert zometeen naar Sade natuurlijk. En It's a Crime. Mooie scheurende sax hè, bij dat nummer van Sade. It's a Crime hier bij jouw eigen omroep natuurlijk. Mooi. Tijd voor een column. Tijd voor de column van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Thank you. Lieve mensen, ik wil het vandaag hebben over de 24e december. Dat is nou echt vlees nog vis. De meeste mensen hebben dan al vrij, maar toch voelt het aan als een gewone werkdag. Dat komt omdat alle winkels en een groot deel van de horeca gewoon open blijven. Maar vanaf een uur of zes verandert dat. Het leven komt tot stilstand. Het winkelpersoneel draait de deuren op slot. Cafébazen kondigen de laatste ronde aan. Klanten die met zachte hand verdreven moeten worden, krijgen te horen: wij willen ook wel eens kerstmis vieren. Dit met de onuitgesproken aansporing: rot is maar gauw op. Dan breekt kerstavond aan. Dat is wat mij betreft de meest onbestemde avond van het jaar. Kerstmis is het nog niet, want dat feest begint pas de volgende ochtend. Toch is het niet gewoon. Het is doodstil op straat. Alleen de daklozen zwerven nog rond, opgejaagd door politie en boa's. In andere landen, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, gaat het wel een tikje anders. Ik was in Brazilië te gast op een kerstavond. Drie generaties hadden zich in het huis van opa en oma verzameld. Daar prijkte een enorme Deense zalm op tafel. Wij maakten deze vis met overtuiging en enthousiasme soldaat. De maaltijd werd met alcohol in alle soorten en maten besproeid. Daarna kwamen de cadeaus. Dat was een lange operatie waarbij iedereen eerst met redenen omkleed moest raden van wie het geschenk precies afkomstig was voor de verpakking eraf mocht. Ondertussen bleven de flessen ontkurkt. Pas na een uur of drie in de ochtend kwamen de feestelijkheden langzaamaan tot stilstand. In Brazilië is de eerste kerstdag bedoeld om uit te buiken en uit te slapen. Ook bestrijdt men de kater. Tegen de avond komen de restjes van het feestdiner op tafel en de volgende dag is alles afgelopen. Aan tweede kerstdag doet men niet, dan is alles weer gewoon. Waarom gaat het hier zoveel anders? Om te beginnen komen bij ons aan kerstmis traditioneel geen cadeautjes te pas. Die worden aan het begin van de maand al gebracht door Sint-Nicolaas. Zo doen we dat hier en zo is het goed. Ik keur het geven van cadeaus op kerstmis uit beginsel en vaderlandsliefde af. Ook van de kerstman in winkelcentra moet ik niets hebben. En dan is er nog een tweede reden. Tot een halve eeuw terug was het grootste deel van de Nederlanders meelevend christen. Die gingen massaal naar de kerk voor nachtmissen en andersoortige kerkdiensten. In de late avond werd de stilte op straat verbroken door de kerkgangers die massaal de deur uitgingen, meestal met hele gezinnen tegelijk. In zulke gelovige gezinnen was moeder halverwege de avond al naar de keuken verdwenen om voorbereidingen te treffen voor een copieus ontbijt. Met krentenbrood, vele soorten beleg, roomboter, jus d'orange enzovoorts. Ze dekte de tafel vast en ging dan met het hele gezin mee naar de kerk. Voor een katholieke nachtmis kon je wel een kwartier of vijf uittrekken, want het was er niet eentje, het waren er drie achter elkaar. De laatste twee werden wel in vijf minuten afgeraffeld, want goede katholieken accepteren het niet als ze op het altaar na vijf kwartier nog niet klaar zijn. Dan worden ze onrustig en gaan demonstratief op hun horloge kijken. Celebranten houden daar rekening mee. Hoe het in de protestantse kerken gaat, weet ik niet, maar het zal er qua tijdsduur en uithoudingsvermogen en flux de bouche van de dominee wel op geleken hebben. Na afloop keerden gezinnen midden in de nacht naar huis terug, wat voor de kinderen natuurlijk een hele belevenis was. Dan kwam het kerstontbijt op tafel. Natuurlijk had moeder voor kaarsen gezorgd. Nu pas was kerstmis een feit. Om dit alles is de kerstavond in Nederland zo onbestemd geworden. De ontkerkelijking heeft voor leegheid gezorgd. Kerstavond is een kentering tussen de werkweek en het hoogfeest. Je zit daar maar een beetje met je ziel onder de armen. Daarom laten we luisteren naar een prachtig kerstlied. Frans, uit de 13e eeuw. En het gaat over Jezus in de kribbe tussen de os en de ezel. Dag, dag.

die doen dat niet zo snel. Vooral niet in die tijd. En op een gegeven moment raak je daar gewend aan. Dus dan is het van, oké, op een gegeven moment... Ja, mijn dochter die kan heel veel trucjes met de bal. Leuk. Nou, inmiddels ben je heel beroemd. Hè? Je hebt aan WK's meegedaan. Je bent eigenlijk de moslima van de freestyle voetbal, toch? Freestyle voetbal niet zozeer. Ik heb wel WK's meegedaan voor Pana Knockout. Oh ja. Maar voor freestylen nog niet. Die mensen zijn supergoed. Maar het is, de naam in die wereld is er wel. Dus als je zegt Esma, dan weten ze wel over wie het hebt. En dan is het ook wel weer van, hey, jij was toch die meisje die ook meedeed met het WK of Pana Knockout of... Nou, ik vind het toch een geweldige prestatie. Nou, jij zegt het is nooit te laat om te beginnen met sporten. Nou, ik vond het een geruststellende gedachte. Maar je hebt ook de daad bij het woord gevoegd, want je organiseert het een en ander, hè? Vertel. Klopt. Ik heb nu op het moment elke donderdagavond een damesgroep. Dat doe ik nu al 8 jaar. Dus het is een actieve groep. Freestyle of gewoon? Dit is gewoon wel normaal voetbal. Okay. Dus niet iedereen kan freestylen of pana spelen. Dus als je gewoon een groep hebt waar je gewoon lekker kan partijen, is het toegankelijk voor iedereen. Ik heb een groep van dames van 11 tot en met, de oudste is 56. Wauw. Dus het is echt een gevarieerde leeftijdsgroep. Ook gevarieerd qua roots, zou ik maar zeggen, of zijn het alleen maar moslima's? Dat wisselt wel af. Nu op het moment zijn het wel meer moslima's, want daar kunnen ze dan in een veilige omgeving gewoon vrij sporten. En ook gewoon hun hoofd ook afdoen. Dus dat is ook gewoon fijn, in een veilige, fijne omgeving sporten. Maar ik heb ook gewoon echt verschillende gehad. Dus dan heb ik bijvoorbeeld Carverdiaten gehad. Nu ook gewoon Turken, Marokkanen, Nederlanders heb ik ook gehad. Maar ook niet-moslims? Ook niet-moslims. Ik heb ook verschillende gelovingen. Maar het is mooi aan de groep is, dat doet er niet toe. Ja, nou hoor ik toch vaak mensen die zeggen, ja, ik wil echt wel beginnen. Nee, ik doe volgend jaar. Nee, volgende week. Die ervaren toch een drempel. Wat is de gouden tip om toch hiermee te beginnen? En het echte daad bij het woord te voegen? Nou, de gouden tip die ik dan in mijn damesgroep, aan mijn damesgroep geef, is als je niet komt, gaat je plekje weg. Dus je moet. Je moet, als je niet komt, dan gaat de plek naar iemand anders. En dan moet je misschien 3 jaar wachten, misschien 5 jaar wachten. Ja, dan heb je pech. Ik hoor het al, je bent heel streng. Als het moet, wel, ja. Heel goed, Esma. Hebben we een informatieadres, een website? Het gaat allemaal via DOC. Wat is dan het trefwoord waarop we zoeken? DOC, D-O-C-K. C-K. Daarop zoeken we en dan zien we wat informatie verschijnen. Als het goed is, wel. Nou, zij hebben alle activiteiten die in Schiedam zijn. En die de vrouwenvoetbal zou er ook tussen moeten zitten. Aha. Nou, dat gaan we doen. Dankjewel, Esma Essanoussi, voor je aanmoediging om vooral te gaan sporten. Dankjewel. Dankjewel Tera voor deze mooie bijdrage aan de late avond. De show is voorbij. Ik heb nog één mooi nummer voor je van Caro Emerald en Brooke Benton. You're all I want for Christmas. Ik wens je voor vanavond en vannacht een mooie nacht. Prachtige dromen. En natuurlijk een goede wacht als je tijdens deze kerstnachten de wacht houdt voor ons. Mooi. En ik wens je natuurlijk mooie kerstdagen. Morgenavond zit hier ondanks kerst gewoontegetrouw Bert de Wolf. Mooie nacht. present. We'll do. You're all I want, my darling. Please want me too, as I.